Γεια σας. Κύριε Καρατσοπάνη. Κύριε Καρατσοπάνη. Ξεκινάμε. Εδώ και τώρα. Αυτό που ζούμε σήμερα. Εδώ και τώρα. Είναι ένα θαύμα. Σεβαστοί πατέρες, την ευχή σας. Είναι ένα θαύμα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Καλησπέρα λοιπόν, το ακούσαμε από τη ζωή. Το ακούσαμε και από τους υπόλοιπους, είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Τα έχουμε μαζέψει όλα, τελευταία εκπομπή πριν τις εκλογές, πριν ο λαός ξανά μιλήσει, περίπου ξέρουμε τι θα πει. Αλλά πάντα ο λαός όταν μιλά έχει μια αγωνία, μια έκπληξη, έναν ευνηδιασμό όταν έχει κέφια, όχι στα κανονικά. Και θα θυμηθούμε έτσι κάποιες ωραίες στιγμές, αν και η μέρα σήμερα έχει βγάλει επίσης ωραία ηχητικά, ωραία υλικά, ωραίες απόψεις, δηλώσεις. Να, θα σταθούμε λίγο σε μια άποψη ενός αριστερού, πάρα πολύ αριστερού, που αγαπάει πάρα πολύ τη ρήξη και μιλάει ακριβώς για την επανάσταση. Αν είναι να κάνεις έστω και τρία πράγματα, δεν σου λέω να καταφέρουμε την επανάσταση, δεν σου λέω να αλλάξουμε τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής προς το σοσιαλισμό. Δεν λέμε τέτοιες αμνησίες. Καλό θα ήταν, αλλά δεν μιλάμε γι' αυτό. Δεν σου λέω να καταφέρουμε την επανάσταση, δεν σου λέω να αλλάξουμε τις κοινωνικές σχέσεις παραγωγής προς το σοσιαλισμό. Δεν λέμε τέτοιες ανοησίες. Δεν λέμε τέτοιες ανοησίες, Γιάννης Βαρουφάκης. Ποιες είναι οι ανοησίες, σύμφωνα με τον Γιάννη Βαρουφάκη, η επανάσταση. Αυτό που έχει γίνει αρκετές φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας και θα γίνει και άλλες φορές στην ιστορία της ανθρωπότητας. Αυτό που είναι ένα αίτημα διαρκείας για δικαιοσύνη, για ίσες ευκαιρίες, για να μην υπάρχει εκμετάλλευση. Όλα αυτά λοιπόν ο Γιάννης Βαρουφάκης, εν τη ρήμη του λόγου, γιατί προσπαθεί να το διορθώσει μετά, τα χαρακτηρίζει ανοησίες. Πολύ καθαρά, πολύ έτσι, όσο πιο έντονα γίνεται. Το καταλάβαμε, το καταλαβαίνουμε, αν και είναι αριστερός. Και θα περίμενε κανείς να πει τα ακριβώς αντίθετα, αλλά όχι, δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Παραέμεινε όμως εκείνη η πρόταση που είχε κάνει στο διαδικτυακό μαζί με τον Ζαραλίκο. Μία ερώτηση για τον μόνο άνθρωπο που θα θέσει που με ενδιαφέρει. Ποιον? Το Δημήτρη Κουτσούμπα. Το Δημήτρη Κουτσούμπα, λοιπόν. Δεν είναι ώρα να κάνουμε μία συζήτηση για το πώς θα έρθει ο σοσιαλισμός? Ποιος σοσιαλισμός, αφού δεν θέλει? Τα θεωρεί ανοησίως όλα αυτά και τα είπε καθαρά. Είναι μία από τις δύο δηλώσεις Βαρουφάκη που παίζουν σήμερα και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές για τι σημαίνει πραγματικός αριστερός και πώς κινείται και πώς σκέφτεται. Είχαμε καταλάβει πολλά από το πρώτο εξάμηνο του 2015, αλλά είναι αλλιώς όταν τα ακούς έτσι φρέσκα, ωραία και τόσο καθαρά διατυπωμένα να λέγονται ανοησίες. Οι διαδικασίες κίνησης της κοινωνίας, γιατί αυτό είναι μια επανάσταση, είναι η κίνηση της κοινωνίας για κάτι καλύτερο. Πρέπει, το λέει ο Τσίπρας, το είπε χθες το βράδυ στην πλατεία Συντάγματος, επιτέλους να γίνουμε Ευρώπη. Δώσαμε τη μάχη με την Τρόικα και τους δανειστές. Σιγά τα αίματα, καλέ. Ναι, λοιπόν, μείναμε Ευρώπη. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα και να γίνουμε Ευρώπη. Δεν αρκεί που μείναμε, πρέπει και να γίνουμε. Τώρα μπορούμε να λέμε ότι είμαστε Ευρώπη, αλλά καλούμαστε ακόμα να γίνουμε Ευρώπη παντού και σε όλα. Και το μπορούμε. Σιγά τα αίματα, καλέ. Και αυτό θα πετύχουμε. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα και να γίνουμε Ευρώπη. Καιρός είναι να γίνουμε Ευρώπη παντού και σε όλα. Εδώ και τώρα. Εδώ και τώρα που λέει το στέλεχος της νίκης αυτού του κόμματος που έκλαιγε προχτές και τον ακούμε από χτες και μας συγκινεί που μιλάει και για το θαύμα και σπάει η φωνή του, τον αγκαλιάζουν οι υπόλοιποι, τον παρηγορούν. Πρέπει να γίνουμε Ευρώπη. Είμαστε Ευρώπη, αλλά πρέπει να γίνουμε σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα και σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Άρα, για να το λένε και αυτοί οι δύο, μάλλον θα γίνουμε και Ευρώπη. Και είχε την κεντρική εκδήλωση το κόμμα Νίκη και είναι ο παρουσιαστής που λέει. Νομίζω πως ήρθε η ώρα που περιμέναμε όλοι μας. Καλούμε τον αγαπητό πρόεδρο, ιδρυτικό πρόεδρο της Νίκης, δάσκαλο και αγαπητό φίλο Δημήτριο Νατσιό, να απογειώσει τη σημερινή εκδήλωση. Να απογειώσει τη σημερινή εκδήλωση. Boing. Μικρός ήθελα να γίνω πιλότος. Πιλότος. Πιλότος. Ναι, κλασικά. Είχα πάρει προχτές ένα Boeing. Boeing. 747. Πάμε. Όταν πάνω από την κόλεο στη συνοδό ανοίξτε. Δε φορά. Πέφτουμε. Πέφτουμε. Ανοίξτε να βγω. Η οδηγία από τον πύργο ελέγχου είναι μία, να πετάμε στα σύννεφα. Να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Λέγεται Κυριάκος. Στο να της χέρι έχει ένα αστέρι και τα λοχέρι μου στέλνει φιλιά. Και να επισημάνω ότι το αριστερό μου χέρι είναι μια χαρά. Είναι το θαύμα! Τελοπών. Νάτι τη ευκαιρία να την κάνω εδώ. Αρκεί κάποιοι να μην θέλουν να κρατάνε τα φτερά μας. Ποιος θέλει να κρατήσει τα φτερά, αφήστε το να πετάξει το παιδί, το πουλί, αποδεσμεύστε το, απελευθερώστε το, να το δούμε να πετάει. Του έχουν τύχει και πάρα πολλά τώρα τελευταία. Θα αλλάξουμε τα πάντα, τον κόσμο, ό,τι είναι να αλλαχθεί, την επανάσταση θα κάνουμε, δεν είναι ανοησίες όπως λέει ο Βαρουφάκης, αλλά όλα αυτά θα τα κάνουμε με συναίσθημα. Θα κάνουμε αυτό το οποίο οι εξουσίες τρέμουν και φοβούνται. Σιγά τα αίματα καλέ. Θα κάνουμε αυτό που οι πολίτες ελπίζουν. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αγάπη. Και με καρδούλα. Δεν πρόδε λος τραϊδόρες. Δεν πρόδε λος τραϊδόρες. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με απορροφητικών. Και με τελοπών. Λόδες καρδάς αδιασιόν αϊ καρμέλα. Αϊ καρμέλα. Και θα είναι και τη Δευτέρα μία από τις πιο σημαντικές στιγμές. Γιατί θα έχουμε ένα καλό νικηφόρο αποτέλεσμα. Αχ, ματαιώτης ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. ΣΥΡΙΖΑ, όριμο τέκνο της κοινωνικής ανάγκης. Το παιδί του λαού. Τέκνο, παιδί, όλα αυτά είναι ίδια και είναι ένα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την κεντρική της εκδήλωση. Εκεί λοιπόν απίφθινε πρόσκληση σε όλους μας. Ελάτε μαζί. Όπα, όπα τέτοια, ένας. Έλα μαζί, εσύ. Αυτό κάνω πως δεν τ' άκουσα, αυτό είναι επιστημονική φαντασία. Έλα μαζί, εσύ, φοιτητή και φοιτήτρια. Μήκανε! Έλα μαζί, μητέρα. Τι θέλει μια γυναίκα, ρούχα, πουτσα και χορός. Πατέρα. Λούλα παντόβλες. Παιδί. Τι είναι οργασμός. Έλα μαζί, εργαζόμενε. Ξύστα με γκασμά, γιατί η τσουγκράνα αφήνει κενά. Έλα μαζί. Να πας στο διάλο. Έλα και εσύ στη Βουλή. Για Γιαννουκλάδιο Λεφία. Απάντησέ μου, ναι. Να. Στο θέλεις να είσαι... Εσύ στη Βουλή. Τι λες μωρή διασταυρωσίας μου με μυρμικοφάγο. Και έλα να αλλάξουμε τον κόσμο μαζί. Ωραία μπαράτα με. Μα να η αγάπη μου να την πετάει μέσα από τα σύννεφα χαμογελά. Στο νε της χέρι έχει ένα αστέρι και στο λαιμό της την πουλιά φορά. Πάρτα μωρή άρρωστη. Περίμενε με, περίμενε με, έρχομαι τώρα να σε βρω. Παπάρα τσέγκο. Κάτα μου θέσεις στο συνεφάκι έγινοντας πρώτο μικρό. Τώρα. Hey, Πετιέται. Μία πίτσα. Να τη, να τη, να τη πετιέται. Χριστός. Πάμε. Έχουμε ακούσει Τσίπρα, έχουμε ακούσει Ζωή, έχουμε ακούσει Νατσιό, το κόμμα Νίκη, Βαρουφάκη, με αυτά τα πάρα πολύ ωραία που είπε. Δεν έχουμε ακούσει τον προηγούμενο πρωθυπουργό και πολύ πιθανό πρωθυπουργό από Δευτέρα. 25 Ιουνίου το βράδυ, ο χάρτης της Ελλάδας γαλάζιο. Σιγά τα αίματα καλέ. Πανίσχυρο το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. 25 ψηφίζουμε, 26 σηκώνουμε μανίκια και πάμε να γαμίσουμε την Ελλάδα δυνατά μπροστά. Και πάμε να γαμίσουμε την Ελλάδα δυνατά μπροστά. Δυνατά και μπροστά, όμως το λέει πολύ καθαρά ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Απομένει στον ελληνικό λαό να αποφασίσει αν θέλει να συμβεί αυτό που είπε πολύ καθαρά. Εδώ το ακούσαμε από 26 Ιουνίου, δηλαδή από την προσεχή Δευτέρα σε τρεις μέρες. Θα δούμε πώς θα είναι τα αποτελέσματα. Από Κυριακή βράδυ θα ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί. Αλλά αυτό που περιέγραψε τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το ξέρουμε όλοι τι θα γίνει. Και η δεξή και όλοι οι υπόλοιποι. Θα γίνει την τετραετία, διετία, πόσο θα είναι, τριετία, την επόμενη. Είναι ο Γιάννης Βαρουφάκης, δίνει μια συνέντευξη και λέει κάτι επίσης πάρα πολύ αριστερό και πολύ πρωτότυπο. Μιλάει για τους πληστηριασμούς. Και κάνει μια σύγκριση πληστηριασμών που γίνονται στην Ελλάδα και πληστηριασμών που γίνονται στην Αμερική. Στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο γίνονται 3.500 εξώσεις. 3.500 εκατομμύρια. Το οποίο τι σημαίνει, σημαίνει ότι καταστρέφονται 3.500 εκατομμύρια οικογένειες. Θα πεις πώς θα το γλιτώσουμε εμείς όταν το παθαίνουν οι Αμερικανοί. Ναι. Εκεί όμως τα χρήματα μένουν στη χώρα. Δηλαδή τα αρπακτικά που παίρνουν τα σπίτια των αυτών των 3.500 εκατομμυρίων κάθε χρόνο τα κρατάνε μέσα στην Αμερική. Τα επενδύουν μέσα στην Αμερική. Κάτι θα κυλήσει αυτό το trickle down effect, το οποίο δεν το πιστεύω γενικά. Δεν είναι σοβαρή πολιτική. Αλλά σε σχέση με εδώ, όλα αυτά τα 70 δις θα πάνε στα Cayman Islands. Θα πεις πώς θα το γλιτώσουμε εμείς όταν το παθαίνουν οι Αμερικανοί. Εκεί όμως τα χρήματα μένουν στη χώρα. Τα αρπακτικά που παίρνουν τα σπίτια των αυτών των 3.500 εκατομμυρίων κάθε χρόνο τα κρατάνε μέσα στην Αμερική. Τα επενδύουν μέσα στην Αμερική. Κάτι θα κυλήσει αυτό το trickle down. Αλλά σε σχέση με εδώ, όλα αυτά τα 70 δις θα πάνε στα Cayman Islands. Όχι, να μην πάει στα Cayman Islands, όπως λέει. Είναι αλλιώς να σου παίρνει το σπίτι κάποιος που θα κρατήσει τα λεφτά μέσα στην Ελλάδα. Είναι αλλιώς να πλουτίζει ένα κοράκι και να έχει τα χρήματά του σε ελληνικές τράπεζες και να τα έχει εδώ, να πάει σε μια ταβέρνα, να πάει σε ένα θέατρο, σε ένα ξενοδοχείο. Και είναι αλλιώς να τα παίρνει τα λεφτά από εδώ, από τα σπίτια των ανθρώπων και να τα πηγαίνει στα Cayman Islands. Το αίτημα εδώ από τον αριστερό δεν είναι να μην έχουμε πληστηριασμούς, να μην δίνονται τα σπίτια στα funds, να μην είναι τα κοράκια πάνω από τα κεφάλια όλων πια. 700.000 είναι στη σειρά για να πληστηριαστούν. Το αίτημα εδώ του αριστερού, πάντα Γιάννη Βαρουφάκη, είναι αυτά τα λεφτά να γίνονται, να μένουν στην Ελλάδα. Θα χάνουν άνθρωποι τα σπίτια τους, θα ξεσπιτώνονται με τους τρόπους που ξέρουμε ότι θα ξεσπιτώνονται, αλλά όμως αυτός που θα παίρνει και θα εκμεταλλεύεται το σπίτι να κρατάει τα λεφτά στην Ελλάδα, μην τα πηγαίνει έξω. Πολύ σωστή παρατήρηση εδώ από το Γιάννη Βαρουφάκη, αριστερή, όπως και οι προηγούμενοι που ακούσαμε. Τέρμα πια στα λεφτά που θα φεύγουν έξω. Θα μένουν όλα μέσα εδώ να επανεπενδύονται για να έχουμε ανάπτυξη. Θα χάνει κάποιος το σπίτι, θα βρίσκει μια ωραία δουλειά αμέσως μετά με το βασικό μισθό. Σκεπτικό. Τεκμηριωμένο από καθηγητή οικονομικών, δεν είναι κάποιος τυχαίος. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με τάξεις και με ηθική. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με αποφασίζομεν και με διατάζομεν. ataques muy rabiosos. Ataques muy rabiosos. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με μπακαλιάρο σκορδαλιά και με παστίτσιο που φτουράει. Εδώ και τώρα. Igual que combatimos. Igual que combatimos. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Θα αλλάξουμε τον κόσμο με μια κούτσα και με τα αρχίδια μας. Είναι το θαύμα! Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Μας έξτα πηγάλα. Έτσι λοιπόν, θα αλλάξουμε τον κόσμο με παστίτσιο που φτουράει και με όλα τα υπόλοιπα που είπε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης και οι προηγούμενοι και σίγουρα με τελοπών και απορροφητικών. Ελληνοφρένη εδώ, 2, 11, 10, 80, 8, 80. Ό,τι πείτε τώρα με τον Αποστόλη θα μεταδοθεί τη Δευτέρα, δηλαδή μετά τις εκλογές. Θα έχουμε αποτέλεσμα περίπου τουλάχιστον για την πρώτη θέση. Μάλλον αυτό είναι γνωστό. Οπότε κινηθείτε αναλόγως για να παίξετε σωστά και να είστε to the point. Τη Δευτέρα. Θα πάμε να ακούσουμε λαό, αλλά επειδή έχουμε πολλές παραγγελίες αφιερώσεις και παίζουν μέχρι σήμερα, ξεκινάμε με τις πρώτες αφιερώσεις σας παραγγελίες. Έλα, Αποστόλη. Έλα. Να σου πω, μπορώ να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Κάνε. Θέλω να βάλεις τον παπά που έλεγε το γαμίς είναι ευλογημένη πράξη, κάτι τέτοιο δεν έλεγε. Που ισχύει, ναι. Και από πίσω. Το κανονικό εννοεί είναι ευλογημένο, όχι το από πίσω. Δεν με ενδιαφέρει, ένα είναι το γαμίς. Και μετά από πίσω όλα τα Μητσοτάκια γαμιέζε. Άντε το από πίσω πάλι, αυτά δεν μπορώ. Γιατί καμούμε γάμο. Γιατί ο γάμος λέγεται γάμο. Γιατί επιτρέπει το γαμίσι. Μητσοτάκι, γαμιέζε γαμπλάκα. Τι είπατε. Το γαμίσι μέσα στο γάμο είναι ευλογημένο. Μητσοτάκι γαμιέστε! Είπατε κάτι? Με κεντρικό σύνθημα Πόπι το Πολυτεχνείο ζει. Απ' την πατρίδα μου ζητώ τα αστεία να αφήσει την Κυριακή που έρχεται σωστά για να γαμίσει. Μη λες πολλά, μη θες πολλά, μην κάνεις το δικό σου. Μην πας ψηλά, μη θες πολλά, μην είναι στο μερτικό σου. Έλα, πώς το λέει. Έλα. Μενέλαος. Έλα, Μενέλα, ε. Ο παλικαράκι μας, ο Αλεξάκος, μας είπε μια κούλπα χτες για το τέτοιο θέμα, έτσι. Καλά, μην το παίζεις μετρητής, μπορεί να μην ξέρει τι σημαίνει. Μια κούλπα. Η απλή αναλογική ήταν ένα όραμα, αν θέλετε, το οποίο δεν περπάτησε. Όχι, να πούμε και για τον Αντρίκο μας που έλεγε τα μια κούλπα. Μια κούλπα. Σας ευχαριστεί. Ναι, μωρέ, ο Αντρέας τα έλεγε. Ο Τσίπρας δεν είναι απαραίτητο ότι έχει καταλάβει τι συνέβαινε. Έλατε. Μέα κούλπα δεν είπε για τη Μακεδονία. Μέα ναι, κούλπα παιδί, δεν το είπε. Ο άλλος για την αναλογική. Τα είπαν. Όλα υπόθεση. Όχι, όχι. Για το ΕΚΑΤ δεν είπε που έκοψε. Ότι πούλησε. Μέα κούλπα δεν είπε. Μέα κούλπα δεν είπε γιατί δεν είπε ότι πούλησε. Μέα κούλπα για τα, όλα τα άλλα που έκανε. Στου αξιούχου που ξέρετε ξύλο. Και τώρα με τα χημικά μαζί με του παππούδε μα. Γενικώ τι ξένε λέξει θα πάει καλά. Ε, ναι, είδε λοιπόν. Να βάλει κανένα ζυμπαγκάκι να μοιάζει και με τον Αντρέα κιόλα λιγάκι έτσι. Αυτά να τα βλέπουν οι Ούγγανοι, οι ψηφοφόροι του. Βάλε σε παρακαλώ όποτε μπορείς να βεχούγεται και ο Αντρέας και να λέει μεα κούλπα και τα, αυτά που είπαμε. Να τα ακούνε οι Ούγγανοι που το ψηφίζουν. Δεν έλεγα να μιλήσω προεκλογικά, αλλά με ανάγκασε ο Αλεξάκος. Τι να κάνει. Και για μένα μεα κούλπα μου. Και όλες οι χώρες να τους αναγνωρίζουν με τη νέα τους ονομασία. Ως Βόρεια Μακεδονία. Μεα κούλπα. Το ΕΚΑΣ κόπηκε επί των ημερών σας. Το επί των ημερών μας υπήρξαν μειώσεις. Δεν θα το αμφισβητήσω. Μεα κούλπα. Λέει πάντως ότι εσείς την βάλατε στο υπερτάσιο. Αλήθεια είναι αυτό. Μέα κούλπα. Οι συνταξιούχοι βγήκαν στους δρόμους για να διεκδικήσουν εδώ που τα λέμε το δίκιο τους. Ωστόσο, σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις, 8 Ιανουαρίου του 16, 3 Οκτωβρίου της ίδιας χρονιάς, ήρθαν αντιμέτωποι και με άγριο ξύλο. Θεία Τζίμα, μέα κούλπα. Μείνε στο μαύρο σου κενό, στην κρίζα σου την πόλη. Μην έχεις μνήμη, μη ρωτάς, κάνε όπως κάνουν όλοι. Ό,τι θέλουνε θυμούνται, τους στέει το κουκουέ συνέχεια. Μια παραγγελιά θέλω την Παρασκευή, μπας και ξυπνήσουνε που δεν ξυπνάνε, αλλά δεν με ενδιαφέρει, εγώ για το κουκουέ θα το αφιερώσω. Είναι αυτό που λέει το καλό ταξίδι των κατσιμιχαίων, το σούζι το φθηνό καλλιτικό, έτσι για να την παίρνουνε χαμπάρι ΣΥΡΙΖΕΕ. Σούζι το φθηνό καλλιτικό, σούζι με τα χίλια λόγια των περαστικών. Τα όνειρα το περιοδικό.

στο οποίο βρίσκομαι και βρισκόμουν όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όχι, εγώ από το 2019. Θα σας εξηγήσω, κύριε Οικονόμου, γιατί ναι. Και εγώ το είδα από το πρωί. Και... Ναι, ναι. Εγώ από το 2019. Φυσικά. Ηθική τάξη και σε αυτό είμαι, και είμαστε και είμαι απόλυτος. Από το 2019 κυρίως και μετά, εγώ σταμάτησα ουσιαστικά την ενεργό δικηγορία. Ασχολούμαι κυρίως με νομικές συμβουλές και διαμεσολάβηση. Δηλαδή. Προσέξτε, είναι παλαιότερες υποθέσεις που ισχυρίζεται το γραφείο πότε, μου. Στην αρχή είναι το γραφείο που βρισκόμουν. Τον ακούς δικηγόρο να λέει το γραφείο που βρισκόμουν, δεν το λες. Η γραφείο μου είπε αλλιώς. Και τελικά είναι το γραφείο του. Αυτά χτες, γιατί σήμερα νομίζω η Εφημερίδα Δημοκρατία βγάζει και δεύτερη υπόθεση που πάλι. Ο κύριος Μάντζος, το γραφείο που βρισκόταν, το γραφείο του δεν διευκρινίζεται, κυνήγησε δεύτερο δανειολήπτη για χρέος 130.000 ευρώ, υπερασπιζόμενος πάλι φαν, τα περίφημα φαν, τα οποία ήρθανε όπως ήρθανε τα φαν και έχουμε και τους βουλευτές μας, δεν είναι η πρώτη υπόθεση που ακούμε όνομα βουλευτή να μπλέκει γύρω από τέτοιες υποθέσεις. Και παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε και ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, χτες βράδυ από τη Ράνια Τζίμα στο Μέγκα. Είναι πάτσο ο κύριος Μάντζος. Κύριε Ανδρουλάκη, είναι πάτσο ο κύριος Μάντζος. Κάτι άλλο. Σας ρωτώ και εγώ λοιπόν. Αυτό δεν για να μην συνεχίζουμε αυτό το ανήθικο. Αυτό το ανήθικο παιχνίδι αποδόμησης ενός νέου ανθρώπου εργαζόμενου που εργάζεται σε μια εταιρεία με πολλούς δικηγόρους που κάνει μια πράξη δικηγορική όπως χιλιάδες άλλες δικηγόροι της γενιάς του. Λοιπόν αυτό. Μα έγινε. Συγκρίνεται λοιπόν αυτό με τον Μπάτσε. Εγώ δεν συγκρίνω τίποτα. Πασό. Ρωτάω ακούστε, τι ακριβώς συνέβη στην περίπτωση του κύριου Μάντζα, κύριε Ανδρουλάκη. Ως δικηγόρος μιας εταιρείας πολλών δικηγόρων έκανε μια νομική πράξη η οποία είναι αυτή που λέτε και η οποία δεν μπορεί να συμψηφιστεί. Με τον Μπάτση, το μέτρο είναι ο κύριος Μπάτσης, κύριε Ανδρουλάκη. Αυτό είπε ο ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ κάνουμε μια συζήτηση που ξεφεύγει όμως και από αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω χρέος να απαντήσω στην αυτοδιοίκηση. Ο κύριος Μάντζος δεν έχει ασυμβίβαστο. Είναι δικηγόρος, μπορεί πράγματι να ενεργεί ως τέτοιος. Ρωτώ, είναι ηθικό. Κυρία Τσίμα, επειδή επιμένετε, πραγματικά και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Οι δικηγόροι έχουν μια συγκεκριμένη δουλειά. Η μηχανική μια άλλη δουλειά. Οι μηχανικοί κάνουν μελέτες και κατασκευάζουν σπίτια. Οι δικηγόροι κάνουν νομικές πράξεις. Μία νομική πράξη, άρα η εργασιακή έλλη δεν είναι φαντ ο κύριος Μάντζος, ούτε έχει εισπρακτική εταιρεία. Είναι ένας απλός δικηγόρος που δούλευε σε μία εταιρεία. Από τους πολλούς νέους δικηγόρους που δουλεύουν. Πριν γίνει λοιπόν εκπρόσωπος τύπου, υπέγραψε μία νομική πράξη. Και εσείς τώρα έρχεστε. Και συμψηφίζετε. Εγώ προσωπικά δεν συμψηφίζω τίποτε, κύριε Ανδρουλάκη. Μα πάμε με αυτή τη δουλειά μου, να επιμένω και να ρωτάω. Σας απαντάω. Δεν ήταν καλά σε απάντηση. Δηλαδή, εσείς τι θέλετε. Να πούμε, ο κύριος Τσίπρας, ο πρωθυπουργός που ψήφισε, να δοθούν 90 δισεκατομμύρια κόκκινα δάνεια που έλεγε στις άχθεια. Μου λέει σήμερα και μου κάνει μαθήματα ηθικά για ένα νέο δικηγόρο που υπέγραψε μία νομική πράξη, προσέξτε, σε μια δικηγορική εταιρεία. Πολύ ωραίο είναι αυτό που λέει ο Ανδρουλάκης, ότι ο μηχανικός χτίζει σπίτια. Ο δικηγόρος κάνει μια άλλη δουλειά. Δεν χτίζει σπίτια. Πολύ απλό είναι όλο αυτό. Ωραίο σκεπτικό. Κάνει άλλα πράγματα ο δικηγόρος. Τι να πει, γιατί δύο μέρες και αυτός πριν τις εκλογές. Γίνονται αυτά σε τέτοιους τόπους, σε τέτοιες καταστάσεις. Όταν τα κοράκια είναι από πάνω, προφανώς θα χρειαστούν και πολλούς δικηγόρους και πολλά δικηγορικά γραφεία για να διεκπεραιωθεί η δουλειά. Και πώς κάποιοι από αυτούς καταλαμβάνουν και κυβερνητικά ή βουλευτικά έδρανα είναι απορίας άξιο, όχι μάλλον γιατί το έχουμε ξαναδεί πολλές φορές να συμβαίνει. Κάπου εδώ φτάσαμε και κάπως έτσι προς το τέλος γιατί έχουμε και ένα δεύτερο μέρος αφιερώσεων παραγγελιών δικών σας, είναι έτσι και πιο πολιτικές και οι προηγούμενες βέβαια ήτανε. Με αυτές πάμε στις διαφημίσεις, σας λέμε καλό τριήμερο, καλό βόλι την Δευτέρα με τη νέα κυβέρνηση. Γεια σας. Τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Και μια παραγγελία για την Παρασκευή, μια μέρα πριν από τις κάλπες, το μικρόκοσμο και καλή ψύχο σε όλους. Να το λοιπόν γιατί δεν καταδέχουμε. Να υψώσω το κεφάλι στα στροφόδιστα διαστήματα. Θα πείτε τα άστρα είναι μακριά και η γη μας τόσο δα μικρή. Καλησπέρα. Γεια χαρά. Ο κ. Κορβαγιάννης. Ναι. Από Παγωτατζής είναι. Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή. Από την έξωση της κυρίας, το κομμάτι με το Θεοδόση που έλεγε ότι εμείς θέλουμε έναν κόσμο όμορφο κτλ. Μαζί με διάφορες εισαγγελίες των Αλωνών, Τίτρα, Μισοτάκη κτλ. Θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε τ' άλλο. Και να απαντάει ο Θεοδόση πια μα. Και απλά να κλείνει με το εμείς θέλουμε έναν κόσμο που να είναι όμορφος.